السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zi mwende kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Leo tupo katika majlis ya 12, al majlis athani ashar finnawa athani min tilawati al-Quran, sehemu ya pili katika somaji wa Qur'an. Qala rahimahullahu ta'ala fi kitabihi majalis shahr ramadan: alhamdulillahi mu'til jazila liman a'ta' liman ata'ahu wa rajah wa shadidul iqab liman a'rada an dhikrihi wa asah اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه وأبعد من شاء بعدله قوله فولاه ما تولاه أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين ومن تمسك به نال مناه ومن تعدى حدوده أضاع حقوقه خسر دينه ودنياه أحمده على ما تفضل به من الإحسان وأعطاه واشكره على نعمه الدينيه والدنيويه وما اجلر الشاكر بالمزيد او اولاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الكامل في صفاته المتعالي عن النظراء والاشباه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي اختاره على البشر واصطفاه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم بإحسان من شق الصبح وأشرق ضياه وسلم تسليما. أما بعد، إخواني، سبق في المجلس الخامس أن تلاوة القرآن على نوعين. نعم شيخ بعد يا مقدم ما كسيما دوزانغو متانغوليا كتك مجلس يتانو كمبا قرآني كسمكواكي كميغانيكا سهم بيلي: tilawati lafudhiya wa hiya qira'atuhu wa taqaddama al-kalamu alayha hunaka, tilawa ya matamko nayo ni kuisoma hiyo Qur'ani, na tayari mazungumzo yametangulia katika kuelezea mambo hayo ya tilawati al-Qur'an. Na aina ya pili, tilawati hukumihi, aina ya pili tilawati hukumihi bitasdiqi akhbarihi wa ittiba'i ahkamihi. Tilawati hukumihi bitasdiqi akhbarihi wa ittiba'i ahkamihi, kusoma zile hukumu zake, na hii ya kuwa inapatikana kwa kusadikisha habari zake na kufuata ahkamu zake. Fi'lan lilma'murati wa tarkan lilmanhiyat, kiwa ni kwa kufanya yale yaliyoamrishwa na hiyo Qur'an na kuacha yaliyokatazwa. Wa hadha nao huwa alghayatu alkubra min inzal alquran, na aina hii ndiyo lengo kubwa la kuteremka kwa Qur'an, kama qala ta'ala: kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kwamba hii Qur'an ni kitabu ambacho tumekishusha, tumekiteremsha kwako wewe Muhammad, kitabu chenye baraka. Lengo ni ili watu wazingatie aya zake na mwenye akili aweze kukumbuka. Walihadha daraja salafu salih radhiyallahu anhum, kwa sababu hiyo salafu salih walikwenda hatua kwa hatua ala dhalika, juu ya jambo hilo la kuisoma Qur'ani. Yataalamuna al-Qur'an, wanaisoma Qur'ani. Wayatasaddaq wa yusaddiquna bihi, kisha wanaisadikisha. Watabikuna ahkamahu tatbikan ijabiyan, na anatabikisha hukumu za hiyo Qur'ani, tabikisha kuliko kuzuri tukileza leo ndani yake. Sawa min aqidatin, sawa hiyo ni kwa aqida iliyokuwa rasikha iliyo madhubuti, wa yaqin sadiq na yaqin iliyokuwa ya kweli. Qala Abu Abdurrahman Sulami rahimahullah, asema Abu Abdurrahman Sulami, hadathana alladhina kanu yukriuna na alqur'ana, walituhadithia wale ambao waliokuwa wakitusomesha Qur'ani, Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud na ghairihima, masahaba wawili akina Uthman Abdullah ibn Mas'ud na wengineo, annahum kanu idha taallamu min alqur'ani 10 ayati, ya kwamba walikuwa wakijifunza ndani ya Qur'an aya 10. Yani mtu akikaa akajifunza sehemu katika Qur'an kiwango kinachofikia aya 10, lam yatajawazuha hata yataallamuha, hawaendi mbele mpaka wajifunze aya hizo wazijue, kisha baada ya kuzijua, wama fiha min alilmi wal amal, na wajue elimu ndani yake katika elimu na matendo, bana wanafanyia kazi baada ya kujua. Qalu fataallamna alqur'ana wal ilma wal amal jami'a, hilo litufanya tujifunze Qur'ani na elimu na matendo kwa pamoja. Fanya tujifunze Qur'ani na elimu na matendo kwa pamoja, kwa sababu hawakuwa wakienda mbele wakikusanya tu sehemu ya Qur'ani kwa kuisoma kimatamshi, bali kulikuwa kuna matendo na matendo na yaliyokuwa miambatana na elimu, ambayo yalikuwa yakiwafanya wabaki katika eneo dogo lilolisoma kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kwenda mbele. Naam. Wa hadha an-naw min at-tilawa, hii aina ya kusoma, huwa alladhi alayhi madaru as-saada wa shaqawa, ndio aina ambayo utukufu na uasi na uovu vinazungukia hapo. Qala Allahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى, hakika itakujieni kutoka kwangu uongofu, yeyote atakayefuata uongofu wangu, fala yadhillu wala yashqa, hatopotea na wala hatokuwa muovu. Waman a'rada an dhikri, na yeyote atakayepuuza utajo wangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, hakika huyo atapata maisha ya taabu. Wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na siku ya kiyama tutamfufua akiwa kipofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa kad kuntu basira, tasemwa kwamba Mola wangu, mbona umenifufua kipofu na nilikuwa ninaona? Kala kadhalik, tasemwa kwamba hivyo. Atatka ayatuna fanasitaha, zilikujia aya zetu kazi sahau. Wakadhalika alyawma tunsa, na wewe leo unasahuliwa. Wakadhalika najzi man asrafa walam yu'min bi ayati rabbih, hiyo ndivyo ambavyo tunavyowalipa watu waliochupa mipaka kufanya israfu katika dini ya Allah, kisha wakawa hawakuamini aya za Mola wao. Wala adhabu al-akhirati ashaddu wa abqa, na adhabu ya akhira ni yenye kubaki, ni kali na yenye kubaki. فبين الله في هذه الآيات الكريمة الله كبينيشا كتك آيهيزي تكف ثواب المتبعين لهداه الذي يوحاه إلى رسله ثواب زاويني كفاتة منغزواك منغزو أنباو الله مولتا كما وحي ومتمواك وأعظمه هذا القرآن نا منغزو ليكوم كوبا كتك منغزو هيو ni Qur'ani hii tukufu wa bayana iqaba al-mawridhina anhu na akabainisha adhabu ya yule ambaye au wale ambao watakaopuuza Qur'an. Amma thawabu al-muttabi'ina lahu, ama thawabu za mwenye kuifuata hii Qur'ani, fala yadhilluna wala yashqaun, hawa katika thawabu zao ni kwamba hawatupotea wala hawatakuwa waovu, hawatakuwa waasi moja kwa moja. ونفي الضلال والشقاء عنهم يتضمن كمال الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. Nakuondolewa kwa kupingwa na kuondolewa kwa upotevu na uovu kwa watu wa aina hiyo, huko kunapelekea kuwa yule aliyekuwa na hali hii imani yake kuwa imekamilika, uongofu wake kuwa umekamilika, na ule utukufu wake kuwa umekamilika hapa duniani na akhera, ambapo watu wa aina hii ni wachache. Wama iqabu al-mawridhina anhu, ama adhabu ya yule ya wale wenye kupuuza hii Qur'ani, al-mutakabbirina anil amal, wenye kufanya kibri kunako matendo, fahuwa ash-shaqa'u wad-dalal, adhabu yao watapewa ya kwa wao kuwa waovu na wa waliopotea fi dunia na akhira, potea kwao hapa duniani na akhira. Fa inna lahu maishatan danka, hakika pia katika adhabu hizo ni maisha yake kuwa ya dhiki. Fa huwa fi duniyahu fi hammin wa qalaqi nafsi, akawa huyu bwana katika dunia yake yupo katika ham, matatizo na shida ya moyo. Laisa lahu aqidatun sahiha, hana itikadi iliyokuwa sahihi, wala amalun salihun, wala hana matendo yaliyokuwa mema. Ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Allah katika sura Araf anasema hao ni kama wanyama tu, bali wao wamepotea kuliko wanyama, na si vinginevyo hawa watu ni watu walio ghafilika. Wa fi qabrihi fi dhiqin wa dhank, katika kaburi lake atakuwa na katika dhiki na atakuwa katika dhank, ugumu wa hayo maisha ya kaburi lazima yampate maadamu mkipuuza kitabu cha Allah. Qad dhayyiqa alayhi qabruhu, atakuwa kaburi lake limebanwa, limefanywa kuwa finyo, hata takhtalifu adla'ahu, mpaka mbavu zake zipishane, yataminywa mbavu zinakaa hivi kwa zitaingiana hivi, takhtalifu adla'ahu, naam, wa huwa fi hashrihi a'ma wala yusir, naye katika kiwanja chake hicho cha kufufuliwa atakuwa ni kipofu, haoni. Yani adhabu ya kwanza atakuwa katika dhiki, kadhalika pia atakuwa ni kipofu. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wa nahshuruhum yawma alqiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa, Allah anathibitisha hili katika Isra aya 97 kwamba hawa washirikina tutawafufua siku ya kiyama, ala wujuhihim, katika nyuso zao, katika nyuso zao, umyan, kuna viziwi, watakuwa hawasikii. Wabukman na mabubu wasuman, umyan vipofu na mabubu wasuman na viziwi, hawasikii. Mawahum jahannam, wakifufuliwa katika hali hiyo, mafikio yao itakuwa ni moto wa jahannam. Kullama khabat zidnahum saira, kila moto huo utakapokuwa unatulia taka kuzima na kupoa. Hey, kullama habat ay sakanat sakana lahibaha zidnahum saira, tulikuwa tukizidisha moto mwingine tukiuchochea na kuendelea kuwaka. Fahum lama amu fi dunia an ru'yati alhaqi, hakika pale walipokuwa wamekosa macho ya kuona haki hapa duniani, wasamu an samaihi, na wamekuwa viziwi wakashindwa kusikiliza haki. Wa amsaku an nutqi bihi, na wakawa wamezuia kuitamka hiyo haki. Hali hizi tatu zilipopatikana kwa wao, basi ikawa ni munasaba kwa wao kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuingizwa motoni. Zidnahum saira, naam. Fahum lamma amu fi dunya an ru'yati alhaqi wa sammu an samaihi wa amsaku an nutqi bihi waqalu qulubuna fi akinna. Hii ni aya nyingine. Walipokuwa wamekuwa hapa duniani hawaioni haki na wamekuwa ni viziwi hawaisikii, wala wakawa wamejizuia kuitamka, kisha wakasema kama kuja katika fusilat aya tano, waqalu qulubuna fi akinna, walisema kwamba nyoyo zetu zimefungwa na mfuniko. Laha aghtiyatul mughatta, kuna vifuniko vimefungwa, au aghtiyatul mughasha, hizi nyoyo haziwezi kupokea. Mimma tad'una ilayhi, kutokana na yale ambayo unaotuitia, unaotulingania sunna na tauhid na Uislamu wa sawa sawa. Wa fi adhanina waqrun kadhalika, pia katika masikio yetu kuna vifungo. Ha? Fi adhanina waqrun, katika masikio yetu kuna vifuniko, hatusikii. Wa min bainika, wa min bainina, bainaka hijabun, na baina yetu na wewe kuna kiziwizi, kiziwizi cha hisia kabisa, kwa maana pazia, ukuta. Wanakusudia falana raka, hatukuoni, hatukuoni ukifanya kazi ya kutulingania. Hali imefikia hapo, hali imefikia hapo. Na ndio baadhi wanaochoni akasema kwamba wanahshuruhum yawma alqiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa, sio tu kwamba tu watakuwa hawaoni, kwa sababu ndani ya moto watu watakuwa wanaonana. Vipi waonane kisha ionekane kwamba watakuwa katika hali kama hii? Lakini Allah atakuwa anaongelesha. Wakasema wanachoni wa tafsiri katika tafsiri aya hii kwamba watu watafufuliwa katika hali hii, kisha baadaye Allah subhanahu wa ta'ala atawapa uwezo wa kuona kusikia. Lakini hii ni hali hiyo. Lakini au watu watafufuliwa na watendea kuishi humo mpaka katika mawqif, kisha wakiingizwa motoni watapewa uwezo wa kusema na kusikia na wazi na kuona. Ni moja katika tafsiri aya hizi. Jazahumullahu fil akhirati mithla ma kanu alayhi fid dunya, Allah hapa duniani walikuwa wakifanya matendo fulani, basi siku ya kiyama anawalipa kwa yale ambayo walikuwa wakiyafanya hapa duniani. Wadahum kama adahu shari'atahu, na akawapoteza kama ambavyo wao walipoteza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah tabaraka wa ta'ala kala rabbi limahashata ni ama wakati kuntu basira. Watu siku ya kiyama watasema, tutasema Mola wangu, kwa nini umenifua kipofu nilikuwa naona duniani? Kala kadhalika atatika ayatu na fana sita kadhalika liyauma tunsa. Hivyo liletea aya zetu kazisahau na sisi leo tunasahau. Jazaan wafia au jazaan wifaka, malipo ya sawa kwa sawa, kama ilivyokuja katika surati Naba. Waman jaa bisayiati fala yuza alladhina amilu sayiati illa ma kanu yaamalun. Na yeyote atakayekuja na matendo mabaya hatolipwa yule ambaye alifanya mabaya isiyokuwa yale aliyokuwa akiyafanya. Wa fi sahih al-Bukhari an Samura ibn Jundub radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kana idha salla salata, tume alikuwa akisali sala. Kana idha salla salatan, tume sallam alikuwa akisali sala. Tena katika lafzi imekuja salata al-ghadati, sala ya asubuhi. Aqbala alaina biwajhihi, anatuelekea kwa uso wake. Fakala, nasema mtu sallam, man ra'a minkum al-laila ru'ya, ni nani leo aliota ndoto? Kulna la, nasema hapana. Kala, fa in ra'a ahadu qassaha, alikuwa akiwa kuna mtu atakuwa ameota, basi anaihadithia. Fayakulu mashaa, anasema mtu sana baada ya ile hadithi atakacho. Fasalna yawman faqal, sa'alna yawman faqal hal ra'a min ahadu minkum ru'ya, je kuna yeyote miongoni mwenu ameota ndoto? Kulna la, tukasema hapana. Kala lakini, kisha akasema yeye mwenyewe, lakini mimi raaitu leila tarajulaini atayani, niliona jana usiku watu wawili ambao walinijia. Fasaka alhadith, kisha mtume akahadithia ile hadithi. Faqal, waqala, akasema famtalaka nafi hatta ataina ala mutajia, tukatembea mpaka tukamfikia bwana mmoja amejilaza. Wa idha akharu qa'imun alayhi bi sakhratin, na mwingine amemsimamia yuko na jiwe kubwa. Fa idha huwa yahwi bi sakhrati lirasi fa yathla, akawa analitupa lile jiwe juu ya kichwa cha yule aliyelala, kichwa kile kinabondeka. Fayathlaghu ra'sahu fayatadahadahu al-hajar, kichwa kinabondeka na lile jiwe linabiringita hahuna hapa mpaka pale. Fayatabi'u al-hajara fayakhudha, analifuata jiwe analichukua. Fala yarji'u ila rajuli hatta yasiha ra'suhu, harudi kwa yule ambaye aliyempiga jiwe la kichwa mpaka jiwe lake takapo kichwa chake takapopona kama kana kama kilivyokuwa. Thumma yaudu alayhi fayafalu fihi fa'falu bihi mithlu ma fa'il, kisha narudi kwake na anamfanyia mfano vile alivyofanya. Ma fa'ila bihi al-marrata al-ula, kama alifanyiwa mara ya kwanza. Fakultu subhanallah, kasema Allah utukufu ni wakwake. Ma hadha, fakala li intaliq fadhakara al-hadith, tuwasalam akamuliza yule ambaye aliyekuwa anafanya yale, akawa ametaja hadithi jinsi ilivyokuwa. Wa fihi amma rajul alladhi ataita alayhi yuslaghu rasu, ama yule bwana ambaye ulikuja ukamkuta anapigwa kichwa chake na jiwe kubwa bilhajar, fahuwa rajulu yakhudhu alqur'ana, huyu ni mtu ambaye ana tabia ya kuichukua Qur'ani. fayarfuduhu, anaiacha, wayanamu anis salati almaktuba, na ana lala asiswali sala za faradhi. Rawahu al-Bukhari. Ni adhabu ya mtu aliyepuuza Qur'ani asisome na ambaye hakuswali sala za faradhi. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khataba an-nas fi hajjati al-wada'i. Tume sallam aliwahutubia watu kwenye hija ile ya mwisho. Faqala inna ash-shaytana qad ya'isa an yubala fi ardikum. Hakika shaytani amekata tamaa kuabudiwa kwenye ardhi yenu. Walakin radhiya an yuta'a fi masiwa dhalik, lakini ameridhia atiwe katika sehemu isiyokuwa hiyo. Mimma tuhaqiruna min amalikum, katika yale mnayodharau katika matendo yenu. Fahadharu inni taraktu fikum ma intamasaktum bihi falan tadhillu abada, basi kwenda tahadhari, kwani mimi nimeacha kwenu nyinyi mambo ambayo mkishikamana nayo hamtopotea milele. Kisha kataja kitabu Allah, sunnat nabii, kitabu cha Allah na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Hakim wa qala sahihun isnad. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, kutoka kwa Amr ibn Shu'aib, kutoka kwa baba yake, kutoka kwa babu yake, riwaya hii mtoto, riwaya ya mtoto na baba na babu. Amr ibn Shu'aib an abihi Shu'aib, wazi. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sema mtume sallallahu alaihi wasallam, yumathalu alquran yawm alqiyama rajula, qurani itafananishwa na mtu siku ya kiyama. Hii qurani tunasoma, tuheshimuni, habari zake ni nzito. Watu wengi wanaidharau Qur'ani, hawaoni kama ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani itafanishwa na mtu siku ya kiyama. Fayuta birrajuli, yule atafuatwa wa yule mtu aliyekuwa anasoma Qur'ani na kuipuuza. Kadi hamalahu fakhalafa amra, aliibeba Qur'ani kisha akawa ametofautiana na yale maamrisho yaliyomo ndani ya Qur'ani. Fayumathalu lahu khasma, atafanyiwa ile Qur'ani kuwa ni mgomvi wake. Sasa atakuwa watu wawili, Qur'ani ambayo ni mtu na mtu aliyekuwa akibeba hii Qur'ani akiipuuza, kwa atakuwa ni mtu na mgomvi wake. Sawa, leo mtu na mtu akigombana, akipuuziana, mtu mmoja akimpuuza mwingine, basi anakuwa ni mgomvi wake. Kwa fulani mimi ananiudhi kwa sababu huwa ananipuuza. Fayaqulu ya rabbi hamaltahu iyyah, katika ule ugomvi sasa anamshtakia Allah. Qur'ani ambaye ni mtu anashtaki kwa Allah, e Mola wangu, hamaltahu iyyah, mimi ulifanya niwe bebeo au kitu kinachobebwa kwake, yani ulienda ukanibebesha kwake, akanibeba huyu huyu mja wako. Fabisa alhami, lakini akawa ni mbebaji mbaya sana. Melewana? Fabisa alhami, lakini akawa ni mbebaji mbaya. Nataraji kila wakati atakuwa amenipakata yeye, ananiacha huko mbali, napigwa na vumbi, hanifuti, hanisomi, hafanyi kazi yale ambayo yaliomo ndani yangu, ambayo wewe umemwambia ni afanyie kazi. Bisa alhamil, hali yake iko hivyo. Taadda hududi, kadhalika pia huyu amechupa mipaka yangu, ameenda kinyume na vile ambavyo mimi nilivyo, ambapo wewe ulinifanya niwe ni mpaka ambao yeye hataki kuvuka, yeye akavuka. Wadhaya faraidhi, nani uliweka faraidh, nguzo, mambo ya msingi yale ambayo hataki kuachwa, yeye akayapoteza. Warakiba maasiati, lakini akafanya yale ambayo ni ya kuniasi. Wataraka taati, na akaacha kunitii. Famaya zal يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به. Hatuacha yule mtu Qur'ani, hatuacha kushusha yale makombora ya hoja mpaka utasema ehe, pambana na hiyo Qur'ani ambayo ulikuwa ukiipuza. Hii hapa imekaa pale, haishikwi, haisomwi. Wazi? Fa ya'khudhuhu biyadihi fama yursiluhu hatta yukibbahu ala min kharihi finna. Tayari pambana na Qur'ani, Qur'ani naye atamchukua mkono yule mgomvi wake, alikuwa akimpuuza. Kila mmoja angalie nafsi yake hapo. Je, ni katika wapuuzaji wa Qur'ani au ni katika watu ni kuheshimu Qur'ani? Qur'ani atakushika mkono na kupeleka wapi? Safari utakuja kuona. Ukifika katika shimo la moto, itakuchukua kushika mguu, alafu ukiwa una uso wako ukiwa unaangalia chini, itakuninginiza na ukutupa motoni. Hauna, hautakuwa na hoja hata moja, kwa sababu hivyo ndivyo ilivyo hapa duniani. Yaani kama kuna mtu anaisoma Qur'ani basi atapona, na kama kuna mtu haisomi hatopona, na hoja hizi hatuweza jibu. Wazi jamaa?